अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसी तरह। गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स कॉमन ट्रेंड्स हैं। अगर किसी को गर्लफ्रेंड ना हो, अरे बिल्कुल ये तो बेचारा किस्मत का मारा है, बेचारा है, इसको तो मदद की ज़रूरत है उम्मत की, कोई इसका एक अफेयर जमा दे, इसको एक गर्लफ्रेंड दिला दे। और अगर कोई खातून हो जिसको जो है बॉयफ्रेंड ना होता, अरे बेचारी कितनी किस्मत की मारी है, इसकी तो मत मारी गई, इसको तो एक भी बॉयफ्रेंड नहीं, कोई इसको भाव नहीं देता, ना कोई इसकी तरफ पलट कर देखता है। ये मीडिया ने ऐसा मामला चलाया। एक ज़माना था, मैं ये बात बार बार कहता था, एक ज़माना था कि पूरी पिक्चर ख़त्म होने होने तक कभी कभार हीरोइन जो ही हाथ नहीं आती थी हीरो के, गाने गा गा कर मना रहा है, आगे झुक रहा है, बिल्डिंगों पर से कूद जा रहा है, जहर खा के लटक जा रहा है, फांसी ले रहा है, तो तब जाके बेचारी हीरोइन आखिर में एक दो चार पाँच गानों के बाद राज़ी होती थी और मामला उसके बाद फ़ौरन बाद विलन आ गया और पिक्चर दी एंड हो जाती थी। यही हकीकत थी। पता ये चला कि मुजक्कर मोनस की तरफ भागता था, और ये फितरी चीज़ है, हर जगह जानवरों में भी ये फितरत है, मुजक्कर मोनस की तरफ भागता है, मेल जो है फीमेल के तरफ रागिब होता है। लेकिन इस मीडिया ने इस हद तक इनका मुकाम गिरवाया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुकाम बड़ा अच्छा था, वो भी बुरा था, लेकिन हाज हालत ऐसे हैं कि एक लड़की तस्वर करती, काश कोई लड़का मुझसे अगर अफेयर कर ले तो मेरी किस्मत और तकदीर जाग जाएंगी। अंदाज़ा लगाइए गिरावट किस हद तक जा चुकी है। एक ज़माना था, वो भी गिरावट, वो भी बुराई थी, मैं उसको अच्छा ही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उस बुराई का ये था कि लड़की की तरफ लड़के जाते, उसको मनाते, कोशिश करते, राज़ी कर लेते और फिर उससे जो है उसका बहरहाल निकाह होता नहीं होता, जो भी मामला होता। लेकिन आज मामला ये कि एक लड़की खातून चाह रही है, जिसके पीछे दुनिया भागती थी कि कोई काश मेरी तरफ भाग कर आ जाए, ये एक नया वर्ल्ड फैशन है यहाँ रखी, दुनिया का फैशन है ये कि औरतें भागें। ये याद रखी, ये औरतों की मसावात के नाम पर औरतों का ऐसा जलील किया गया, इसके अंदर बराबर औरत मर्द बराबर है, लिहाजा जहाँ मर्द जो है लड़की के पीछे भाग सकता है अफेयर के लिए, लड़कियाँ भी भागें। और इस हद तक होता है कि लड़के लड़कियाँ खुदकुशी कर रहे हैं, अपनी जान ले रहे किसी और के लिए, वो तो बाद में अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगा, उसकी शादी होंगी, बच्चे बच्चे उसको हो जाएंगे, तू जहन्नुम जाएंगा उसके वजह से। अंदाज़ा लगाइए क्या क्या इसके लिए नहीं होते हैं, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स और इन तमाम चीज़ों का मामला अफेयर, और अफेयर के बाद इसका खात्मा ये होता है कि या तो ये मरता है या तो वो मरती है, तो इसके मुंह पे एसिड आता है तो उसके मुंह पे, या तो उसकी टांगें टूटती है तो इसके हाथ पैर टूटते हैं, इससे हटकर कुछ नहीं होता। ये तमाम चीज़ें हैं और इसके अलावा अनगिनत बताने की मुझे बहरहाल अभी वक्त नहीं है। इन तमाम में हमारा नौजवान वक्त गुजार रहा है, जवानी जैसी अजीम नेमत को जो बर्बाद करता है, जबकि इस शरीयत ने जवानी की इतनी ज़बरदस्त अहमियत बताई, इतनी ज़बरदस्त अहमियत बताई जिसकी याद रखी कोई इंतहा नहीं याद रखी। क्या वजूहात है, क्या वजूहात है जिस बुनियाद पर नौजवान इस माशरे के चाहे लड़के